بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. محترم عزت مند و مسلمانان، مغمخ کی درس کی دا اللہ سبحانہ و تعالی پا خاص فضل و توفیق سر دا صوفیان و دا خلوت آداب و شروط ذکر کرل، چی شریعت کی پی حس کم دلیل دا محض اشارے پا طور ہم نمیلاوی گی، چی فکر نکو ام کم دا سلیم عقل والا دا واوری و غبیا دا دی پا بدعیت کی سشک اکڑی، خو بیا ہم دا مزید وضاحت دا پارا مون دا دغا خلوت او دا خلقو نا دا لر جند اختیار اولو دا دغا مختلق او مزعوم فضیلت رد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و نسا ثابتو، د دې د پاره چې مسلمانان خه خبر شي چې د مخکې ذکر شو اعمال غوندي د تصوف دغه عمل هم د پاک محمدی شریعت نه مخالف دی. نو راځو به توفیق الله تعالی دغه بحث شروع کوو. امام ترمذی رحمه الله په خپل جامع کې د ابو هريره رضی الله عنه نه حدیث راوړي، فرمایي چې قال مر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عينينة من ماء عذبة فاعجبته فقال لو اعتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، فان مقام احدكم في سبيل الله افضل من صلاته 70 عاما، الا تحبون ان يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة، اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فرمي ويوسره در رسول الله صلى الله عليه وسلم در صحابه سخب ودربان ورتير شو چه پهاغي كده خوغو ابوي وچينغي و نو دته خوند ورکنو لزان سري اويل كچرت دلت لخلقو نجداشم او دلت دي دركي اوسم او دا الله عبادت قوم، نو بيا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تيادكرا. نو هغه ورته وفرمیل داسې مکوه، بېشکه مرتبه د یو کس تاسو په لاره د الله کې غوره ده د اویا کاله لمونځ د هغه نه. آیا تاسو دا نه خوښوئ چې الله درته بخنه وکړي او جنت ته مداخل کړي؟ د الله په لار کې وجنګېږئ. څوک چې وجنګېږي په لاره د الله کې په اندازه د وقفې د لوشلو د وښې کې، نو جنت ورته واجب شو. جامع الترمذی، کتاب فضائل الجهاد، رقم د حدیث یعنی نمبر د حدیث دی 1502. محترم و عزت مند، دلته خ غور وکئ. دلته وګورئ دغه حدیث دلیل شو پر رد د خلوت، اعتزال او ځان لوالی باندې د خلګونه. که چرته دا دومره د اجر او د لوی مرتبې د حصول او عند الله د تقرب سبب وې، نو یو خو به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي له دې کار څخه نه وای منی کړی، بل د دومره کمې مودې جهاد به له دې خلوت نه غوره نه وای ګرځولی چې هغه د اوخې د شودو د لوشلو ترمنځ د هغې وقفې په مقدار اندازه ده چې بې حده کمه ده. دغه ډول د صوفیانو د دې اعتزال او د خلقو نه د ځان لوالي په تردید اهل علمو دا حدیث هم پیش کړی، کوم چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د ابو امامه رضی الله عنه نه نقل کړی چې هغه فرمایي خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سریه من سراياه، قال فمر رجل بغار فيه شيء من ماء، قال فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى من الدنيا، ثم قال لو أني أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل، فأتاه فقال يا نبي الله إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل، فحدثتني حسني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولا مقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. فرمي ومبي وغزوك لغزاغان سخد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر اوتلو چې یو سړی زمونږ په یو غار باندې ورتیر شو چې په هغه کې سوبه هم وي. نو دل ځان سره اویل ک چرته زدي غار کې دی رشم او لدی وبو او هغه شینکونه چې د دې ګر چاپیر دی هغه نه د خوراک استفاده کوم او له دنیا نه ځان لری کړم، نو دا به خوي. نو به ل ځان سره اویل چې ک چرته زلار شم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې کار یادونه وکړم، نو ک اجازه را ک فبها او ک را نکړه نو بیا دا کار نکوم. نو راغه وی فرمل چې اې د الله نبی، زه په یو غار ورتیر شوم چې هغه کې زما د غذا د پاره اوبه او شینکی هم موجودو. نو زړه مې راته وویل چې زه پکې دلته پاتې شم او د دنیا نه ځان لشم. نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل: زه په يهودیت او نصرانیت نیم را لېګل شوی، بلکې زه په حنیفی آسان شریعت باندې را لېګل شوی یم، او قسم دې زما په هغه ذات وی چې د محمد روح د هغه په واک کې دی، چې یو سحر او یا هم یو بیګایي وتل په لاره د الله کې غوره دي د دنیا او هغه څنګه چې په دې دنیا کې دي. او خامخوا مرتبه دی او کس تاسو په صف د جهاد کې هغه د شپې ته کال لمونځ کولو نه غوره ده. عزتمندو، دا حدیث اگر چې د سند په لحاظ سره د مقال نه خالی نه دی، خو پورته ذکر شوی حدیث او نور هغه احادیث چې په دغه معنا او مفهوم کې د مختلفو صحابه کرامو څخه ذکر دی، هغه هم د دې د پاره شواهد او متابعات ګڼلی شي چې دا پرې د احتجاج او دلیل په شکل کې پیش کېدلی شي. بل رد زمون د طرف نه په دې خلوت باندې هغه داري چې دغه خلوت کې له خلقو معاشرین لریواله راځي، او دغه لریواله د خلقو نه دا هم غوره عمل نه دی، ځکه صحیح حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما چې مختلفو کتابونو د احادیثو کې ذکر دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. وی هغه مومن چې د خلقو سره ګډ په معاشره کې اوسیږي او د هغوی په ضررونو صبر کوي، دا ډیر لوی دی په اعتبار د اجر سره د الله په نزد. هغه مومن نه چې نه خو د خلقو سره اوسیږي او نه یې هم په ضررونو صبر کوي. سنن ابن ماجه کتاب الفتن نمبر د حدیث دی 3013. نو دا حدیث هم د هغه چا عدم فضیلت بیانوي چې هغه خپل کور او اهل د نورو مسلمانانو د څنګ نه لري کوي او تنها په یو علاقه او منطقه کې د خپل فامیل سره اوسیږي. نو اوس هغه کس چې خپل کور او بچی هم پریدي او تنها په خانقاهونو غارونو اسمسو کې کینی او د اجر او ثواب امید باندې میاشتې او هفتې تیروي، دا د کوم ځای سنت دی؟ سره له دې چې په دې وخت کې مسجدونو ته نه حاضریږي، جمعې او جمعې پاتې کیږي، بیمار پرسیانې پاتې کیږي، بغیر د شرعي عذر نه حق د بیبي تلف کیږي، د خپل عیال او اولاد لیدنه او حقوق معطل کیږي، دغه ډول نفس د خپل حقوق څخه بې برخې کیږي، چې دغه واړه امور د رهبانیت هغه تصویر دی چې اسلام په ضد او مخالفت راتلل کړی دی، او همدا هغه څه دي چې نسواراوی په شوق سره ایجاد وکړ خو په سر ته رسولو کې ناکام شو، چې الله تبارک و تعالی په شان کې منتدا خبر راکړی چې فرمایي: ورهبانیه ابتدعوا ما كتبناها عليهم. او دین سواره او رهبانیت ایجاد کړ چې مونږ نو فرض کړي په غوی باندې. بیا دا هم یا ساتي عزت مندو چې دغه د خلوت موده د دوی سمره ده، او د دې د پاره دوی لکم دلیل نه استنباط کوي، نو رازو او دا ذکر کوو. شیخ الاسلام رحمه الله په مجموع الفتاوى لسم جز کې د دوی د دې مودو یو بهترینه جایزه غیسته، او په ډیر خسته انداز سره دا سره رد نه په دوی باندې دا ذکر کړي چې اختصارا به را نقل کړم. د دې خلوت د پاره چې دوی کومې مودې پیش کوي او د هغې د پاره بیا کوم دلایل نه استنباط کوي، نورازو دا ذکر کوو. یو موده د دوی هغه لس ورځې دوی یادوي. دوی په دې لس ورځنۍ موده باندې چې خلوت د پاره پکې ځان ته د خپلو اسکارو مراقبو د پاره کینی، دلیل نیسی د مودې د اعتکاف نه. خو شیخ الاسلام رحمه الله د دوی د دې شبهې جواب داسې کوي، فرمایي: والاعتکاف الشرعی فی المساجد کما کان النبی صلی الله علیه وسلم یفعله هو واصحابه من العبادات الشرعیه. او حال داوی چې شرعی اعتکاف دا خو په مسجدونو کې کیږي لکه څنګه چې وو نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګری چې کوو به دغه اعتکاف په مسجدونو کې چې د شرعي عبادتو څخه دی. دویمه موده چې د دوی پنیز ده هغه بی تعینه ده، خو بیا هم طویل زمانه وي، څوک کال کینی، څوک شپږ میاشتې کینی، څوک دوه کاله کینی، څوک درې میاشتې کینی، چې په دې کې دوی دلیل نیسي د نبی صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې د ناستې او تحنس کولو نه. خو شیخ الاسلام رحمه الله د دوی د دې دلیل نه دا جواب کوي، فرمایي: و اما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنسه بغار حراء قبل الوحي وهذا خطأ، فإنما فعله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا، وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون، وقد أقام صلوات الله بمكة قبل الهجرة 19 سنة، ودخل مكة في عمرة القضاء، وعام الفتح أقام بها قريبا من 20 ليلة، وآتاها في حجة الوداع وأقام بها 4 ليال، وغار حراء قريب منه ولم يقصده، وذلك أن هذا كانوا يأتونه في الجاهلية، ويقال إن عبد المطلب هو سن لهم إتيانه، لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة صلوات الله عليه كالصلاة والاعتكاف في المساجد. فرميو يوبه هر حال هغه خلوتونه چې کوم دی، نو بعضی صوفیان د هغې دپاره دلیل نیسي په تحنس، یعنی په وخت تیرولو د نبی صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې کوم چې هغه د وحي نه مخکې کول. خو دا خبره د دوی خطا ده، ځکه هغه څه چې نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې کړي، که چرته هغه د نبوت نه بعد هم کړي وي او جایز یې ګرځولي وي، نو مونږ به بیا معمور وي په اتباع د هغه عمل، او که جایز یې نه وي ګرځولي نو بیا نه یو معمور. او هغه یعنی نبی صلی الله علیه وسلم وروسته لدی چې الله تعالی نبی وګرځاوه نه دی ختلې د غار حرا ته، او نه د هغه راشدین خلفا هغه ته ختلې دي، او یقیني نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې صد پاسه لس کاله د نبوت نه بعد هجرت نه مخکې تیر کړي، او بیا مکی ته په عمرۃ القضا کې هم داخل شوی. دغه ډول فتح مکه کې هلته تقریبا 6 شپې پاتې شوی، په حجۃ الوداع کې هم مکی ته راغلی او هلته 3 شپې پاتې شوی، او حال دا چې غار حرا ورسره نږدې و خو هغه ته د ورتلو قصد نه دی کړی، او دا ځکه چې هلته به په جاهلیت کې خلق ورتلل، او دا هم ویل کیږي چې دغه غار ته ورتلل د عربو ته عبدالمطلب ایجاد کړی وو، ځکه چې هغه وخت هغوی شرعي عبادت نه لرل، هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم ورباندې وروسته د نبوت څخه راتلل وکړل، لکه لمونځونه او اعتکافونه په مسجدونو کې. عزتمندو، دا شو د شیخ الاسلام رحمه الله د صوفیانو د دویمې طریقې د خلوت د دلیل نه جواب او په هغې رد، چې ترېنه معلومه شوه چې صوفیان په دې دویمه موده کې هم د مخکینۍ ذکر شوي ړومبې مودې غوندې هیڅ دلیل په لاس کې نه لري. دریمه موده د خلوت، صوفیان د خلوت دریم قسم هم لري چې دا 30 ورځې کوي، او دی کې دوی دلیل نیسي د موسی علیه السلام د 30 ورځنی میقات نه، چې هغه په تور غر کې د تورات د حاصلېدو دپاره د الله سبحانه وتعالی په امر کړی و. نو شیخ الاسلام رحمه الله د هغې نه جواب کوي، فرمایي: وهذا ایضا غلط، فإن هذه ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل شرعت لموسى عليه السلام كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون، وكما حرم في شرعه أشياء لم تحرم في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا تمسك بشرع منسوخ، وذاك تمسك بما كان قبل النبوة، وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين وحصل له تنزل شيطاني وخطاب شيطاني، وبعضهم يطير به شيطانه، وأعرف من هؤلاء عددا طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل، فنزل عليهم الشياطين لأنهم خرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمروا بها. فرميوي: او دا دلیل هم غلط دی، ځکه دا د محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت څخه نه دی، بلکې دا د موسی علیه السلام د شریعت څخه دی، او هغه ته جایز ګرځول شوی و، لکه څنګه چې د هغه په دین کې د خالی ورځ هغه ته جایز ګرځول شوی و، شرعي حکم و ده. او حال دا چې مسلمانان د خالی ورځ نه لمانځي، لکه څنګه چې د هغه په شریعت کې هغه څه حرام ګرځول شوي وو چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت کې حرام نه دي ګرځول شوي. نو لهذا تمسک په دې باندې کول، یعنی د سلویختو ورځو په میقات باندې دا تمسک کول دي په منسوخ دین باندې. او کوم چې دوی د غار حرام او د ذکر کوي د هغې باره کې فرمی، او دا خو تمسک کول دي په هغه عمل چې د نبوت نه مخکې وو او یقیني تجربه کړی شوې ده، دا چې چا هم له دوی څخه دغه بدعي عباداتو ته راتلل کړي نو شیطان ورته حاضر شوی او شیطانی راتلل او شیطانی خطاب ورته حاصل شوی. او بعضې داسې وي چې شیطان یې په هوا کې هم والوزوي. بیا شیخ رحمه الله فرمایي، او زه خپله پیژنم له دوی څخه یو شمېر کسان چې دوی مطالبه کړې ده دي چې دوی ته دې هغه څه حاصل شي چې انبیاو ته حاصلېدل د نزول د ملایکو څخه، نو شیطانان ورته نازل شوي دي دغه وخت کې، ځکه چې دوی د نبی صلی الله علیه وسلم د هغه شریعت نه چې دوی ته په امر شوی وتلي دي. دا شو د شیخ رحمه الله د صوفیانو د دریم کیفیت د خلوت د دلیل تفصیلی رد چې ما ترې نه نقل کړ. اوس راځو کوم چې څلورمه موده د خلوت ده، د هغې جایزه هم اخلو. څلورمه موده د خلوت، د خلوت دغه موده چې ده دا بې حد او بې تعین وي، یعنی ابد الابد خلوت کوي. نه دې خلوت ته زمان متعین کوي او نه مکان. چې دوی ته اصحاب الخلوات ویلی شي، دوی بیا دغه کار په خپل ګمان سره د اوچت مقام د حصول دپاره په دې ټولو صورتونو د خلوتونو کې دا غوره سبب ګڼي، چې په دې خو بیخي دلیل نه لري، بس فل جمله دغه کار غوره او بهتر ګڼي په خپل ګمان سره. شیخ الاسلام رحمه الله د خلوت ته دغه واړه اقسام والاو متعلق لیکي: ثم صار اصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعيه الصلاه والصيام والقراءه والذكر واكثرهم يخرجون الى اجناس غير مشروعه فمن ذلك طريقه ابي حامد ومن تبعه وهؤلاء يامرون صاحب الخلوه الا يزيد على الفرض لا قراءه ولا نظرا في حديث نبوي ولا غير ذلك بل قد يامرونه بالذكر ثم قد يقولون ما يقوله ابو حامد ذكر العام لا إله إلا الله وذكر الخاصة الله الله وذكر خاصة الخاصة هو هو والذكر بالاسم المفرد مزهرا ومزمرا بدعة في الشرع وخطأ في القول واللغة فإن الاسم المجرد ليس هو كلاما لا إيمانا ولا كفرا وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي حديث آخر أفضل الذكر لا إله إلا الله وقال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والأحاديث في فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة وأما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالى ولكن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد عليها فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مرات فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شيطانية فيلبسه الشيطان ويخيل إليه أنه قد صار في الملأ الأعلى وأنه أعطي ما لم يعطه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ولا موسى عليه السلام يوم الطور وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا. شیخ رحمه الله فرمایي، بیا ګرځېدلی د دغه خلوتونو والاو څخه بعضې هغه چې تمسک کوونکي وي په جنس شرعي عباداتو لکه مونځ کول، روژنی ول، قراءت کول، ذکر کول وغیره، خو ډېر له دوی څخه هغو طریقو ته اوزي چې هغه غیر شرعي دي، چې د هغې جملې څخه د ابو حامد صوفي او د هغه چا طریقه ده چې د ده پیروي کوي چې دوی امر کوي خلوت کوونکي ته چې د فرضو نه زیات به نور څه نه کوي، نه به قراءت کوي او نه به د احادیثو کتابونه ګوري او نه به نور څه کوي، بلکې دوی هغه ته صرف په ذکر امر کوي. او بیا کی هغه سوای چې ابو حامد وای چې هغه دادی چې وای د عوامو ذکر لا اله الا الله دی او د خواص ذکر الله الله دی او د خاصۃ الخاص خلق ذکر هغه هو هو دی. نو ذکر مفرد یعنی صرف الله الله کول دا که ښکاروي او که پټوي دا په شریعت کې بدعت او د لغت او قول دواړو لمخه خطا دی، ځکه مجرد یعنی تنها نوم دا کلام نه دی، نه ایمانن او نه کفرن. او د نبی صلی الله علیه وسلم نه یقیني ثابت دی په صحیح احادیث کې چې فرمایي افضل یعنی غوره کلام رستو لقرآن نه هغه سلور کلام دی او هغه لقرآن څخه دی چې هغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دی. او په بل حدیث کې دی چې افضل ذکر لا اله الا الله ویل دی. او دغه ډول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بهتر هغه څه چې زو زمانه مخکې انبیاء ویلي هغه دا ده چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او احاديث د دې کلمو مبارک ډیر دی او صحیح دی. او کوم چې د مفرد یعنی تنها الله الله نوم ذکر کول دی نو دا بدعت ته جایز نه دی ګرځول شوی او نه دا هغه کلام دی چې درک تر نه وکړی شي او نه په دې کې د ایمان د جوړېدو سره برخه او فائدہ شته ده. نو د دې وجه نه ګرځېدلی بعضی هغه څوک چې په دې امر کوي له متأخرینو څخه خپل وایي چې په دې سره زموږ اراده د الله د ذکر نه ده بلکې دا زړه را غونډول دي د دې د پاره چې د هغه څه د مقابلې د پاره تیار شي چې په د باندې وارديږي. نو وی چې امر کوي خپل مورید ته په دې چې دغه نوم دا سوزل اویا نو چې کله د زړه را غونډ شي نو دا زړه یو شیطانی حال په دره غورځوي نو شیطان ګډوډوالی وکړي په د باندې او دا خیال ورته جوړ کړي چې ګویا دا ملأ الاعلا ته ورسېد او هغه څه ورکړی شو چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم ته د معراج په شپه هم نو ورکړل شوي او نه موسی علیه السلام ته په ورځ د تور کې ورکړل شوي دي چې دا او د دې په شان نور هغه څه دا هغه څه دي چې واقع شوي دي له بعضې هغه صوفیانو څخه چې زموږ په زمانه کې دي. عزتمندو د شیخ رحمه الله دې باب کې دغه ټول ذکر شوی عبارت دا په لسم جز کې د 93 صفحې نه واخله تر 90 صفحې پورې موجود دی په مجموع الفتاوا کې. نو تر دې ځایه د ذکر شوو احادیثو د شیخ الاسلام رحمه الله د عبارت نه صفا معلومه شوه چې دغه خلوتونه دا د نسوارو د رهبانیت او د شیطاني اعمالو نه پرته نور څه نه دي او همدې باندې خپله د تصوف والا او هم غیر اختیاري اعترافونه او اقرارونه کړي چې دغه ډول خلوتونه صوفیانو د نسوارو د راهبانو نه اغیستې دي او په دې کار کې ورسره خپل سیالیان سرته رسولي دي. وګوري طبقات الاولیاء د ابن الملقن صفا 303 او 304 او دارنګي ګوري قوت القلوب فی معامله المحجوب د ابو طالب مکی صوفی دویم جز 168 صفحه. دغه ډول دغه تصوف والا په خلوتونو کې نور کوم اعمال او کردارونه کوي دا به ان شاء الله تعالی پر روان درس کې د الله په توفیق مرستې او مدد سره بیان کو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.